Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir bu. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da yeni bir saate hoş geldiniz. Birazdan günün gazetelerine bakacağız Fahir ve Oktay'la birlikte. Ama önce Ankara'daki trafik durumuna bakalım. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara sabahlarında helikopteriyle. Şenol Bey günaydın. Şevkile Ege, nasılsın? Sesimi duyunca için bir hoş oldu mu? Şenol Bey lütfen ya. Hakikaten ben de çok rahatsız oldum. Şey rahatsız ol. Ha şey rahatsız ol. O zaman tamam ya. Sevgili dinleyici, sevgili Ege rahatsız olmuş. Küçük tavşan rahatsız olmuş. Mik mik mik mik mik mik mik. Küçük tavşana havuç verin. Mik mik mik mik. Küçük tavşana marul yaprağı verin. Ne diyorsun sen? Ne yani? Oğlum bu dünyada biz mi rahatsız olacağız? Hep bizim gibiler mi? Biraz da sen rahatsız ol ya. Ya şey abi gene aynı konuya geliyor. Bundan sonra başka konu yok oğlum. Sen benim düğünümü mahvettin. Sizin zaten evleneceğiniz yoktu şey abi. Sizin evleneceğiniz yoktu. Nikah masasına oturup da lütfen diyen adam görmedim ben hayatımda. Ne deseydim? Evet diyecektiniz ya. Kabul ediyor musunuz? Evet. Siz kabul ediyor musunuz? Lütfen. Böyle olursa ne olur tabii yatar evlilik. Ben sana onu dün açıkladım. Nasıl açıkladın şey abi? Senin yüzünden lütfen dedim diyorsun. Ne alakası var? Ben olmasaydım sen gene bir maymunluk yapacaktın belli orada. Senin zaten evlenmeye baştan niyetin yoktu. Baştan niye bir sesini çıkaramadığın için böyle dedin ne oldu işte. Ondan sonra maymuna döndün. Ne alakası var ya? Her şey benim planladığım gibi gidiyordu. Neyi planladığın gibi? Bir zebralı takım elbise mi planındı yani? Ne olmuş yani? Ne olmuş? Tam istediğim gibiydi. Benim zaten tarzım öyle oğlum. Benim leopar ve zebra desenli her şeyim. Tamam ondan sonra başka ne var? Evde herhangi zebralı bir şey var mı? Eve karışma. Sen eve niye karışıyorsun? Ya işte böyle. O gün en son kez üstünüzde görecektik zebralı bir şey. Ondan sonra maymun gibi bir adam olacaktınız. Maymun desen de seviyorum. Onu demedim Şah Bey. Ben senin ne dediğini biliyorum Şevkile Ege. Şevkile Ege derken de içim titriyor, içim iğreniyor. Allah Allah. Ne oldu? Açıklanmasından rahatsız oldu değil mi gerçeklerin? Şah Bey saçma saçma konu. Gene oraya getirmeyin konuyu. Nereye getireyim başka? Sen benim düğünümü basıp da beni gelinin yanından, sevdiğim Neslişah'ın yanından apar topar çekerek alan adam değil misin? Ne alakası var ya? Ben orada çelenklerin arkasında bir duruyordum işte bir fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Hemen fotoğraf makinesinin içine bir şey gizlediğim belliydi. Ne gizleyeceğim ya fotoğraf makinesinin içine? Ne gizlediğin beni ne de gizli çünkü. Ya manyak konuşmaya şey. Sen benden hoşlanıyorsun oğlum açık açık söyle. Şey hakikaten sinirim öyle. Niye? Niye o zaman düğünüm başlıyor? Beni kimselerle yar etmemek istiyorsun değil mi? Pis herif. Şenol Bey saçma saçma konuşmayın. Şurada işimizi yapıyoruz. Niye? Ben iş görüntüsü altında işlerimiz, trafik şeylerimiz yıllardır beni kullanıyorsun. Şenol Bey lütfen ya. Bir, tamam evet biraz yıpranmış olabilirsiniz. Sonuçta böyle bir evlilik atlattınız falan. Ama yani anlamsız yerlere çekmeye konuşuyor. Şu Ankara trafiğine bir bakalım. Ankara trafiğin nesine bakacağız ya? Sen trafiktekiler kafalarını kaldır bana baksın ya. Bitmiş bir adam olarak gökyüzünde dolaşıyoruz. Hiç de bitmiş falan değilsiniz. O evlilikte Şenol aldı verdi olsaydınız o zaman bitecektiniz. Ne alakası? Sen benden hoşlandığını kabul et. Ne demek o sen? Sen beni kıskanıyor musun? Nedir yani? Sen bana ne yapmak istiyorsun? Senin amacın ne yani? Sen beni böyle her zaman mutluluğuma gölge mi düşüreceksin? Sadece seninle mi mutlu olacağımı düşünüyorsun? Sen bana evet veya hayır gibi bir cevap ver. Hayır o zaman. Hayır deme. Bana hayır demeni istemiyorum. Ne diyeyim o zaman? Sen kabul et ya. Sen kendini başka bir alemde bana göre bir şey... Anlamıyorum Şevkiye Ege. Ben seni anlayamıyorum. Böyle saçma böyle bir şey atarsanız orada tabii anlayamazsınız ya. Senin ben böyle kekelemeler mekelemelerde çok iyi anlarım durumu Şevkiye Ege. Çok iyi anlarım. Bazısını diyecekler ki ne kadar şey. Çok iyi anlarım. E? Ben sana yar olmam. Bunu açık açık. Sedatçık benim hayatıma karışmayı bırak. Ya bırak. Ben de hoşlanıyorum çıkamıyorum. Ya Şahal, ben sizden hoşlanmayı bırak. Ben sizden rahatsız bile oluyorum. Yani nasıl böyle şey iddia edebilirsiniz? Ben her sabah sizle konuşurken, stüdyoya gelirken ayaklarım geri geri gidiyor. Geri geri bana ne? Cin misin sen? Ne? Cin misin, cin? Ne cini ya? Ne alakası var cinin? Cinin ayakları ters ters olur. Cineden gülüyorsun değil mi? Gerçekler ortaya çıktı diye. Oğlum ben bu işi peşini bırakmayacağım ve herkes senin ne olduğunu öğrenecek. İyi Ferşen, ne aklınıza geliyorsa, ne düşünüyorsunuz hepsini yapın. Yapacağım zaten. Pişerim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo dinlesiniz. Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Buyursunlar efendim. Günaydın efendim. Günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Oktay Bey dinlenmiş, tazelenmiş bir şekilde geldi. Bronzluk da yakışmış. Bütün sorumluluğu üstündeydi. Yok canım. Bir taraftan Deniz Seki'ye telefonda şey, birazdan vereceğim, birazdan Hüsnü Şenlendirici, Nazire Şenlendirici arıyor. Hüsnü Bey şu anda sahnede falan diye. O arada kaldı, mahvoldu çocuk ya. Biraz öyle dedikolular çıktı ha. Nasıl dedikolular? Tabii canım, birileri... Geldi, ha geldi, ha geliyor, ha gelecek, ha geldi, geldi mi yoksa gelme diyorlar falan diye böyle. Yani Nazire Şenlendirici gene bebeğiyle gelip otursaydı konserde, ben de Sezen Aksu konserine Ali'yle gelebilirim diye düşünüyorum. Soğuk olur mu olmaz mı diye öyle bir bakacaktım duruma da. Bebekli var mıydı hiç? Bebekli hiç yoktu benim gördüğüm kadarıyla. Ben de görmedim. Hiç yoktu. Bebekleri zaten kapıda içeri sokmuyorlar. Bebekleri alıyorlardı içeri. O yüzden Nazire Şenlendirici kapıdan döndü. Deniz Seki gelecek. Bebek benim tek kuzum yani. Ondan sonra, orada şey demişler ama. Oyuncak bir şey verelim siz içeride onu atar tutarsınız falan diye. Öyle yardımcı oluyor. Ama o da yani aslan parçası. Onunkini gördün mü maşallah. Hadi kim, ya, maşallah. Nazire ile Hüsnü'nünki. Uşnu. He, çok maşallah toparlacık bir şey. Maşallah. Maşallah maşallah diyoruz. Oktay yarıyor Bey, demek ki sütü yarıyor. Buyurun efendim. Bronz teniyle şey getirecek bize, sıcakları getirecek. Havalar hafta mısın? Sonu 38 dereceymiş. Hadi buyurun. Daha 50-55'e kadar yolu var diyor uzmanlar. O zaman Yeni Zelanda'dan bir haber verelim. Ver yansınız. Yeni Zelanda'da çekilen bir filmden bahsedeceğiz. Neden güldü Fahir? Haberi okudun herhalde. Bu süper nasıl bak, film abi. Saçma sapan yeniydi film olmasın. Hayır, süper film. Zaten radyo şikayetler yağıyormuş. Seçim yasaklarını şey yapıyormuşuz. İhlal ediyormuşuz. Evet abi, dün ne yaptınız ya? Mail gelmiş. Mail gelmiş. Ne sarı zart gelmedi. Biraz daha seviye lütfen falan diye. Bizle ne alakası var? Otobüsü lütfen. Çeken adam utanmıyor. Ben mi utanacağım? Doğru. Hiç. Et yiyen koyunların konu edildiği ha. Black Sheep yani kara koyun anlamında kullanmışlar. Dünyada büyük ilgi uyandırmış film. Bu filmde koyunlar üzerinde genetik çalışmalar yapan Angus denen bir bilim adamının ürettiği canavar koyunlardan bahsediliyor. Angus dedikleri şey olmasın? Angus Young. Evet. Bence Angus tek Young bir bilim adamı ve burada koyunları zıvanadan çıkararak deneye tüpüren koyuyor, sonra da zıvanadan çıkarıyor. Ne oluyor? Angus Young'ı çalıyoruz o zaman. Angus ürettiği canavar kara koyunlar bir hata sonucu serbest kalınca insanlardan intikam almaya başlayınca paniğe kapılmış. Angus tabi başta buna kimi, insanlara sağlıklı bir yiyeyim mi? Tabi canım, kimi yediğini ilk başta tahmin edersiniz. Angus'u mu yemiş? Angus'u yiyorlar ilk başta. Hadi ya. Orada sonra... zaten Angus'un meşhur lafı var. Ak koyun, kara koyun çıkar diye. Orada zaten kara koyun geliyor, olayı çıkar. Tatlıya bağlıyor. Çevir olduğu abi için herhalde biraz cümle düşük oldu. Nerede ortaya çıkacağı? Hiç belli olmaz. Ak koyun, kara koyun neydi? Sonra çıkar oyunu mu? Teşekkür ederiz. Yeni Zelanda koyunu sonra çıkar oyunu. İngiltere ve Amerika'da da ben alacağım hemen ya. Edepsiz sözcük oyunlarıyla hazırladığını ve koyunların şiddetinin sıra dışı anlatıldığını söylemiş yazar. Ne demekse bu? Şimdi böyle bir koyun var mı gerçekten, yok mu? Yok. Var abi, burada fotoğrafı var, var yani. Kara koyunun. Ama onu hakikaten büyütmek lazım bu kadar. Herkes baksın gerçekten. Bikinili kadın mı? En o da Beyoncé'ymiş o ya. En altta kapıdan ışık vuruyor ya arkadan. Bak, bak. Ha öyle tamam. Gördün mü? Ya bu filmi Kurban Bayramı'ndan önce getirirlerse çok şey olur yani. Çok zevkli olur bence. Çünkü niye? Millet alıyor kurbanını 2-3 gün önceden eve bağlıyor ya. Orada gece vakti gelir mi falan diye. Vallahi bizde hiç öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Kafası bozulan da daha dur şimdiden diye girelim diye danaya girerler 3 gün önceden. Ya bir koyunun insanı yemesi çok yalnız hakikaten korkutucu bir şey ya. Ot yer hayvanın, ciddi söylüyorum, et yemesi kadar da sempatik bir şey yok. Sempatik mi? Ha. Bence yani sempatik korkutucu dedim, bence çok korkutucu. Bir hayvanın kendi kendini yiyebilmesi özelliği de vardır o zaman. Nasıl yani? Butum çok güzelmiş diye. But güzel olmaz, kol güzel ama olur. Ama bunların kesici değil ki dişleri. Nasıl? Bir dişlerine bakarsan yani koyunun nasıl yiyecek eti? Canım lokma lokma kesersin. Uygun değil, açamaz o kadar hard diye ısıracak canım, kadar. Canım zaten genetik olarak oynanmış koyunlardan bahsediliyor ya. Ne filmde yapmışlar? Timsah ağzı mı koymuşlar? Tabii canım, dişlerini değiştirmişlerdir. Kürkü falan yine aynı. Sütü mütü her şey var. Hmm. Bir de dişleri çene yapısı. Ama et iyi süt yapar derler. Evet doğru. Hayvanlar var ya 3 katına çıkar. Na böyle inek zaten gibi sağma şeysi. Bulgur yedirler. Bulgur da çünkü güzel süt yapar. O da biraz da rezene şey yaptın mı çünkü o bir türlü gazını da alır. Biraz da o süpermiş. Filmimiz hayırlı olsun. Ne zaman vizyona giriyor Oktay Bey? Önümüzdeki hafta İngiltere ve Amerika'da girecekmiş. Belki de bir özel gösterim yaparız bu filmi. Vallahi söyle. Black abi. Sheep. Black Sheep çok güzelmiş. Bence yakışır bize de. O zaman ne bakın, zaman? Seviyeli yayın yapanlara neler oluyor? Bir onunla ilgili güzel bir görüntümüz var. 2007 yılında Radyo OTTÜ'ye iki anlamlı ödül. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Güzel ve Doğru Türkçe Kullanımı Ödülü. Radyo OTTÜ Haber. İNEPO 2007 Çevre Basın Ödülleri Çevre Özel Ödülü. Kristal Küre ve Renk Geç. Bizimle olan herkese teşekkürler. Radyo OTTÜ. Ne oldu modern sabahlar? Nal toplama ödüllerinde. Evet abi ya bir tane. Bu nal. Altın nal kazandı. Şey, kötülere bile ödül veriyorlar ya. Onlara da bile yok ya. Orada da yok. Tabii öyle işte. Merkez aşağılıkmışız ya. Ha doğru aslında. Biz verelim abi o zaman ödül. Nasıl? Yani kendimize. Modern sabah. Hayır. Modern sabahlar ödülleri diye. Ha. Vereceğiz nozile şenlendiriciye mi? Bilmiyorum. İstediğimiz kişiye de veririz. Kategori bir seçmek serbest. Yılın annesi. Nozile şenlendirici. Tak. Yılın aşkısı. Deniz Seki. Yılın babası. Babası. Yılın babası ve aşığı. Ay, Tuna, ayrı. Tuna Kiremitçi. Bence önümüzdeki saat bunu düşünelim abi. Ödüllerimizi mi? Ödülleri düşünelim. Tamam vallahi önümüzdeki günlerde de verelim. Her yazda bundan sonra modern sabahların ödülleri. Ne yapacağız abi, verecek gibi de yapmayalım. Onun maliyeti çok yüksek tutar. Veririz bir tane bu araç kokularından veririz. Ha. Konserde dağıttıklarımızdan mı? Ha. Onu tamam veririz. Onu ben şey yaparım. Bir de küçük çubuk. Onun çubuğun üstüne. Tamam mı? Onu yerleştiririz. Hem kokar da. Evet, mis gibi ödüller. Mis gibi onu koydum mesela. Güzel güzel kokar. İstersen şey 3-5 tane de yedek veririm, onu değiştiririz. Şey yapabiliriz. Çubuğu ya da sabuna takalım. O da güzel kokar. Belki. Tabii süper abi. Şey yapabiliriz. Ödül verdiklerimize eğer ödülü alacaksanız işte şu kadar para vermeniz gerekiyor falan diye böyle bir şey. Ödül parası diye. Ödül karneler parası. Parası. Ne parası ya bu böyle? Ödül parası abi. Ödül parası abi. Ha. Ne yapacağız abi, ödülü verirken şey mi yapacağız? Hayır işte o para. Makbuza gelecekler. Bizim bir kar amacımız yok tabii ki abi. Biz yaptıracağımız ödül, ödül için para alıyoruz. Maliyet veya ödülü. Ödül törenini alakasız bir yerde yapıyoruz deriz. Evet. Kimse gelmeyeceği için ödülleri de postaya verdik deriz. Ödül. Zaten önemli olan ödülü şeyi, manevi kıymeti. Yani madden ödülü elinde tutmak insana çok da böyle bir mutluluk vermiyor. Şey ödülü kazandın. İstersen ama altından sen yap yani. Heh. Hiç. Ne ya da isterseniz şöyle bir şey, en iyi ödül verenler diye bir ödül yapalım. O zaman çünkü bir en az bir ödül geleceğini düşünüyorum ben. Bize de değil mi? Yoksa ödül verenlere ben, ödül verirsek. Biz ben sonra şey yaparız ya, onur ödülünü veririz kendimize. Onur ödülü mü? Şey, yaşam boyu başarı. Onur ödülü. Yaşam boyu başarıyı da biraz yaşlı bir. Yaşlanmış olmamız lazım abi. 2-3 yani seneye kadar onu zaten garantisini veriyorsun. Garantisini ve belki fiziksel olarak değil ama şu kafalarla gayet net alacağımızın garantisi var. Buyurun efendim. Yaşlılık demişken o zaman ben size yaşlı haberi vereyim ya. Buyurun Fahir Bey. Tescilli bir tane yaşlımız var. 111 yaşındaki Timoshi Tanabe. Timothy. 111 yaşında. Evet. Dünyanın... Yoğurt mu? Süt. Tereyağı bence. Nereliydi bu adam? Japon. Dünyanın Japonya'da en yaşlı adam. Japonya'da zaten yoğurt bilmiyorlar. Ama tabii ya bunlar 3 tane beyaza karşı değil miydi? Hı hı. Oroin, kokain ve de neydi bir şey tuz. Daha? Tuz. Bu üçe karşıydı. Japonya'nın güneyindeki kentte düzenlenen törenle şeyini almış. Ne derler ona? Pasaportu vermişler eline. Çünkü her an pasaportu alıp gidebilir ya. Günde bir bardak süt içerim, sağlığımı buna borçluyum demiş. Bir dakika, niye tören düzenlenmiş abi? Bak dünya, işte çünkü... bir tören düzenlenen adam daha. Yine hayır, çok... dünyanın en yaşlısı ilan edilmiş yani. Şu anda 111 yaşında, elinde de kapı gibi hem belgesi var. Ha, belgeli hem pasaportusu var. Evet. Belgeli öyle efendim. 130 yaşında ispatla diyorsun adama, ispatlayamıyor. Kemik yaşından anlayayım 80 diyorsun. 80 yaşında çıkıyor sonra. Hayır, tebrik mi etmişler? Ne ödül töreninde berat mı vermişler adama? İşte adama vermişler. Eline vermişler pasaportu birinde. Birinde de belgeyi vermişler dünyanın en yaşlı adamı diye. Gitmeden önce. O bir tarafa öyle gideceğim diyormuş böyle. Belgemle gideceğim diye. Ama güzel bir şey. Hakikaten süt içmek. Aç karnına mı içiyormuş sütü? Bak, bir sürü abi. Süt. Hayır, bir sürü. Lan herif 110 senedir süt içiyor, düşünsene. Tamam abi. Yani adama da herif dedim de değerli büyüğümüz Sayın Tabene, Tabama, Tanabe abimiz, dedemiz, hatta babamız, ulu büyük dedemiz. O derece. Sen neyi yalakalık yaptın? Sanki genlerini mi verecek sana yaşatmak? Bir dönem İngiltere yalakalığı yapıyordu. Abi Japon yalakalığı. Ben de yani iyi kötü biz de öyle bir yüze varırız. Hani yüzün eşiğinden dönerim diye düşünüyorum ben kendim şahsım evet, adına. Evet ya, bu adamın öyle bir şeyi var abi. 96 dedim abi. Bu tamamen bu psikolojik falan diyor kimileri. O sır denen bir kitap var biliyorsun, Secret. Yalnız Secret kitabı doğru galiba. Ne demiş? Çünkü ben geçen gün pazar gecesi... Evet abi bak, böyle bir olay var. Çok enteresan. Tüylerim diken diken oluyor anlatırken bile. Bak. Pazar gecesi balık yedik. Evet. Bir tatlı olsa, bir tatlı olsa, bir tatlı olsa falan diye. Pazartesi sabahı radyoya geldim. Fahir baklava getirmiş sabahın köründe. Niye evet, baklava? Bir dakika baklava. Ben farklı bir yere takıldım. Niye ben yokken baklava getiriyorsun abi? Abi sen geleceksin diye ben yokken ben senin varlığın yokluğunu nasıl bilebilirim ya? Tabii doğru. Kitapla ne alakası var peki? Dönüyorum. Çünkü ben bütün gece baklava baklava düşündüm. Hem de kalite baklava öyle evde kalmış baklava değil. Ben Ege Sever diye getirdim. Hatta dün buna götürecektim uğradığımda. Bu dediğin? Bu herife. Ben yani. Ben içine 2-3 dişi yediğim için. Dedim ki ayıp olur böyle de götürmez, kutudan 2-3 diş yenmiş. O yüzden radyoya getireyim. Ondan sonra radyoda şey yaparız diye dün götürseydim o daha makbule geçti. O yüzden geçti. Secret oldum diyebilirim secret ben. Secret olduk şu anda baklava, yani. Baklava baklava dersen. Keşke başka bir şey isteseymişsin. Ne baklavadan daha güzel baklava ne? Baklava mı istenir? Ne olabilir baklavadan daha güzel, bir şey söyle bana. Sucuk mu isteyeyim? Para iste abicim. Ya parayı bir şekilde bulursun. Baklavayı zor bulursun böyle ayağına gelecek. Doğru söylüyor abi adam. İyi ya, afiyet olsun. Güzeldi değil mi ama? Öyle... Sen de şimdi Secret diyerek 110 yaşına kadar. Ben secret diyerek 96. Benim 96 garantim var. Secret dediğiniz... Ha, artısı olursa benim için bonus. Bir şeyi 40 bin kere benim. Söylersen benim için bonus olur. Olur denen evet. Felsefe mi? Tabii ya. Öyle bir secret denmiş bir şey. Öyle bir şey mi? Öyle bir şeye de secret denmişler. Ona da secret demişler. Bir şey 40 defa desen olur. Bir de süt içmen lazım. Yayın evi çok güzel kazanmış ama Secret'tan. Hadi ya. Onlar çünkü şey demişler. Bu kitabı basacağız, parayı kazanacağız. Basacağız, parayı kazanacağız demişler ve olmuş yani. Diğer çünkü onlar verin. Herkesten önce okuyorlar ya daha basım aşamasında. İlk onu. Şimdi herkesin kendine göre bir temennisi olduğundan hepsi birbiriyle kesişiyor. O yüzden zor. En başta olacaktı yani. En başta isteyen kazanır yani. O zaman teneffüs diyordum. Teneffüs zamanı. Teneffüsten sonra daha seviyeli. Lütfen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Sizden 3 şey istiyorum. 1. Seviye. Dürüstlük. Üçüncüsü dürüstlük mü? Üçüncüsü de seviye olsaydı bari, ya da ikincisi seviye olmasaydı. O zaman dürüstlüğü ne zaman isteyecektin? O zaman seviye adına belki dürüstlükten özür verecektim. Keşke bir saat sonra isteseydim. Bu saat içinde sizden seviye. O da güzel. Önümüzdeki şey. Saat içerisinde ise dürüstlük. Çünkü her saat için sana 3 tane istek şeyimiz var değil mi? 3 hakkımız var ya. Ben onu seviyeden yana kullandım o zaman. Evet. Tamam. Seviye diyorum. O zaman ne oldu? Siz çıkacak mısınız? O zaman hayvanlar alemiyle devam ediyorum. Ben müsaade ederseniz. Lütfen. Hayvan. Ege kıyılarında bir hayvan. Fok. Ege kıyılarındaki. Kaplumbra. Değil. Olur mu? Ege kıyıları diyor. Çupra be. İzmir çipirası. Hayır. Doğru, çipra. Neresiydi orası ya? Mercan. Karagöz. Karaburun'da çok olur bunlar. Karaburun'da çok olur. Bak. Karaburun habbesi. Lelelelele canım. Karakoyun habbesi. Öyle düşünün. Evet. Kara, doğru. Doğru düşünüyorsunuz. Kara. Ne anası olabilir? Karana. Kara lahana anası. Deniz ana. Deniz anası, bravo Fahir. Şimdi Ege ve Akdeniz kıyılarında denize girenler lütfen dikkat diyoruz. Ben bir kere bir deniz anası deniz yakalamıştım. Ondan sonra kovayla eve götürmüştüm. Ne bulmuştun? Deniz anası. Kovayla kaç eve yaşındaydın gönderdim. Bunu yaptın da onu netleştirdim. 8 falan herhalde. Ha, tamam, onu da güneşte abi bırakmışım. Aha. Sonra bir döndüm. Kovada sırf su var. Kaçmış abi. Kaçmış değil, erimiş gitmiş. Ne zannettin? Deniz yo anası dediğin su. Kaçmış. Ne? Özür dilerim de nereye kaçacak deniz anası? Balkondan kaçmış işte abi galiba. Evet abi, firar etmiş öyle. Nereye? Hiçbir şey yok. Ben su havada oldu çünkü böyle şeffaf bir şeyin uçtuğunu da gördüm. Naylon poşet zannetmiş. Oğlum buz mu bu eriyip gidecek? Abi, buz abi X-Men mi bu? X-Men'deki o adam mı ya? Ha. Eriyip gidecek. Kaçmıştır o. Ya hadi ya, deniz anası erilmiş işte. Öyle sudan yok bir hayvan abi. Ben sana söyleyeyim, sudan olabilir. Sudan olabilir. Karpuz ama... erip gidiyor mu? Karpuz da su. Ha, doğru söylüyor adam. Çok özür dilerim. Üstelik de... karpuzu güneşe koyduğun zaman buz gibi buz oluyor. Buz gibi olur. Neden? Katı olan herhangi bir şeyin eriyebileceğine inanmadığınızı mı söylüyorsunuz şu şimdi an? Bana... Mesela şekerden yapılmış olsa deniz anası inanacak mısınız o zaman? Neye inanacağımı bilemiyorum. Küp şekerden yapılmış mesela. Küp şekerdense o zaman otomatikman erimesi lazımdı baştan. Güneşe koysan da koymasan da. Mesela limonata, o da soğuk mesela ama içinde şekerli. Doğru söylüyor adam. Doğru hakikaten. Mesela şeker, küp şeker. Sen tadına baktın mı? Suyun. Bakmadım ama şekerli ya gibiydi. Tadına baksaydın deniz anası tadı mı vardı? Ben de şey içinde getirmiştim eve, kurbağa getirmiştim de onlar hiç erimemişti ama. Doğru bak. Suyun içine getirmemişsindir de ondan. Suyun içine getirdim. Güneşe canım koydun mu? Koydum. Mintax kovalarında koydum hem de. Hangi beşliklerde mi? Ben de Dardanellerde koydum. Abi bizim o zaman onlar vardı. O kova namına, küçük kova, başka bulamıyorduk. Onlar kova denmez. Çiti kovası diyorsun sen. Ya işte onun muadili o. Neymiş deniz anası? Deniz anası vallahi çok tehlikeli deniz anası varmış. Forskat adlı. Deniz anası SpongeBob'un da en büyük düşmanı. Aynı zamanda en büyük dostu. SpongeBob ne kadar terbiyesiz ya. Nesi terbiyesiz canım? Bence çok güzel. Çok terbiyesiz bence. SpongeBob'u bir hayvan. Ne o? Hayvan sünger mı? Hayvan. İşte abi, Sünger Bob adı üstünde. Tamam abi, yani. Öbürü neydi? Hayvan. Deniz Hıyarı mıydı? Deniz Hıyarı olur mu? Deniz Yıldızı Patrick. Ha, Deniz Yıldızı. Bir tane bir şey daha vardı. Hıyar yok var muydu? Deniz Hıyarı. Deniz... Yok, bir tane plankton var. Ha. Faşist. Hastasıyım ben onun. Ufak tefek ama. Neyse şimdi. Oğlum esas Dora ne? The Explorer diye bir tane çizgi film var ya. Kaşif Dora. Çiki çiki Dora. Kaşif Dora. Ben bilmiyorum. Tuli'yi biliyorum. Ben size geldiğimizde izledim. İşte şey bu Dora. Şimdi bir tane de maymunu var. Brook diye. Onunla maceralar falan yaşıyorlar. Şimdi bir de burada Arakçı Tilki diye bir şey var. Bunların böyle geliyor bir şeylerini araklıyor falan. Mesela haritadan bakacaklar falan. Ondan sonra Arakçı Tilki geliyor. Orada sen interaktif bir çizgi film. Arakçı Tilki ayıp sana diye bağıramazsan tilki bir şeyi çalıp gidiyor. Ama hep yakalıyorlar. Tilki nerede görüyor musunuz falan diye. Orada ok çıkıyor, burada burada falan diye. Burada burada falan diye bağırıyor orada çocuklar. Ondan sonra Arakçı Tilki geldiğinde Arakçı Tilki ayıp sana diye bağırıyoruz arkadaşlar falan diyor şey Dora. Hı. Öyle bağırıyorsun, tilki gidiyor. Geçen iki hafta önce şimdi gene mama yerken çizgi film karşısında Arakçı Tilki geldi. O sırada bu Dora ile maymun da başka şeyle uğraşıyordu. Tilki bir çaldı. Nasıl gülmeye başladın? Oğlum benim. Bunlar mal gibi kaldılar. Arakçı gidecekler şimdi. Şeker Adası'na gidecekler. Ege bir şey söyleyeyim mi? Efendim? O aptan bildiğin mamaları senin yememen gerekiyor, biliyorsun değil mi? Kalanını yiyorum valla. Ali'ne vereceksin abi onu. Bisküvini sen, kalanını sen yiyorum. Yiyince böyle oluyor işte. Ama abi şimdi bunlar Şeker Adası'na gidecekler. Arakçı tilki geldi, kayığı çaldı. Bunlar şey. Nasıl gideceksin kayığını? Deliler gibi güldüm televizyon karşısında. O sırada ben de mama yedirmekle uğraştığım için evet. Arakçı Tilki ayıp sana diye bağırmamışım. Böyle işte Dora'yı bitirdik o gün. Anladım, neyse başka yol buldular. Buraları herhalde kurguda atlatırsın bugünün sonunda. Şimdi ben müsaade ederseniz deniz buyurun, anası tabii ile ilgili. Deniz anası dememek lazım buna. Özel bir adı var. Forskal. Forskal mı? Evet. Çok özür dilerim. Forskal size hangi kırtasiye malzemesini hatırlattı? Tutkal. Tutkalın suda eriyeceğine inanıyorsunuz da Forskal'ın eriyeceğine niye inanmıyorsun? İnanmıyorsun? Doğru. Ama zaten Force'da da Forş diye bir su sesi yok mu? Bakın bilimde hiçbir şey boş değil. Doğru. Vallahi bilimsel hiçbir şey tesadüf değil. Her şey bilime bağlı. Söz konusu bu deniz anasından uzak durulması gerektiğini belirtiyor uzmanlar. Nasıl uzak duracaksın? Deniz anasını görüp de üstüne yüzen yok ki ya. Abi deniz anasını yapsınlar uyarıyı. Millete dokunmayın diye. Dokunduğun zaman hakikaten yanma, kızarıklık ve ateş, vücutta şişme. Oran buran şişiyormuş. Mantar şeklindeki vücuttan sarkan 8 adet küçük ve ağız çevresinde bulunan 4 adet büyük tentaküller. Nedir tentakül? Tentakül şey demek. Ne derler? Nedir? Böyle, eklenti. Ne deniyor ona? Duyarga. Ya? Duyarga mı? Duyarga deniyor. Duyarga duyargalarıyla sana ince bir ayarga veriyor. Duyargalarıyla hoş bir görüntü oluşturuyormuş. Hoşmerim diyorlarmış. 10-15 santimetre boyunca. Hoşmerime de benzemiyor musun? Evet ya. Vallahi bence hiç böyle şey hayvan değil ya. Bunun bir şeysi yapılmıyor mu? Egeliler bunun bir şeyini yapar. Salatasını, malatasını. Ya alınıyor tabii şimdi hayvanı alıyorsun ama sen yemeği hazırlayana kadar eriyip gittiği için kullanamıyorsun. Gördüğünüz gibi yine haklı çıktım. Abi öyle bir şey olmaz. O deniz anasını ben sana söyleyeyim. Ya anneanne ke ya da anne almış götürmüş bırakıvermiş suya. Sonra da erimiş Ege'cim falan. Bir kere falan deniz filan anasını bir yere bırakacak olsalardı fuara bırakırlardı. İzmir'de otlu olmadığı için fuara bırakılır hayvanlar. Belki tuvalete atmışlardır abi. Tuvalete niye atmak tuvalete, ne demek ya? Niye eziyet etsinler? Tuvalet... Zaten orada en büyük eziyeti görüyor hayvan. Hem ne? Tuvaletleri abi selpak ve deniz anası atmayınca diye her yerde uyarılar var. Hala görmedin mi sen? Doğru, aslında orada bir tıkangaç olabilirdi. İzmir'de zaten tuvalete atılmaz, sifonun içine atılır. Hoş bir koku verir. Çektikçe. Suyun altında hafif bir ışık yayıyormuş bu hayvan. Anam ışık diye oraya yüzene de tentakül, evet. Tentakül. 50 metre derinliğe kadar da görülebiliyormuş. Rengi kırmızımsı, sarıdan doğru. Yani bunları tarif ediyorum ki herkes dikkat etsin. Niye bize tarif ediyorsun abi? Bizim daha bir gidecek durumumuz yok ki. Ege ve neresiydi bu? Ege Karaburun çevresi. Ege Akdeniz olabilir, başka Karadeniz olabilir. Hayvanda tentakül varsa zaten bence karada da gider. Eğer deniz anasıyla bir şekilde bir münasebette bulunduysanız... Nasıl bir münasebet? Duygusal bir münasebette bulunduk mesela. Bir dokunun, ne kadar güzel ışık dedin. Dokunun çektiğini. Hemen orayı limonla yıkıyorsun gidip. Doktorlar böyle deniz de bir tatlı. Deniz anasının şeyini. Nereden bulacağım limon diyorsun? Orada midyeci yok mu? He. Kumsalda. Hem midyeni ye, kalan şey... o kabukları bir verir misin? 50 tane limonu var. Oradan onu şey yaparsın, elini limonla temizlersin ya. Öyle hiçbir şey bulamıyorsan ıslak mendil bence. En temiz çözüm. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler, buyursunlar efendim. Buyuralım. Hayır. Biz buyuralım. Ben bir tane aslında bir test var elimde de, o testi yapayım mı yapmayayım mı şey diye merak ettim ama yapabileceğimi. Yapalım yapalım. Bir konu başlığını söyle testi. Son saatte çünkü davetiyemiz yokmuş. O zaman son saatte yapalım isterseniz. O zaman son saatte. Ödülleri de bu testin sonunda verelim. Ödülleri? Ha, Modern Sabahlar ödülleri var son saatte. Evet ya, son saat. O zaman verim. Zaten bu çok önemli değil. Yani en sevdiğim, ben sizin ikinizin üstünde kişiliğinizi analiz etmek istiyordum. Ne tamam. Tip insanlar olduğunuz ortaya çıksın istiyordum. Akıyla karasıyla, ondan sonra iyisiyle kötüsüyle ne mal olduğunuzu bir ortaya dökelim. Çok doğru. Bravo. Çikolata biliyorsunuz hepimizin ihtiyacı. Her evin ihtiyacı bir çikolata. Herkes durumuna göre alıyor. Alıyor ama neye göre alıyor? Eskiden biz durumuna göre alıyor. Ama karakterine göre aldığı, uzmanlar tarafından tespit edildi, hemen veriyorum. En çok sevdiğiniz çikolata türünü söyleyiniz. Beyaz, süt, sütsüz, acı. Ya şimdi ben... Söyle. Aslında ben en sevdiğim kahverengi sütlü çikolatalar. Ama bürge acısından alıyor. O yüzden... Bir saniye. Acı yiyoruz. Bürgenin karakterini de ben çıkartayım o zaman. Tamam. Ya yok, o cevap hakkı doğru. Hayır. Hayır, hayır abi, sen genel cevap. Kocası burada canım. Sana ne oluyor? Kocası burada. Sen... Sütlü abi. Benim sütlüdür. Benim de sütlü. Ben biter hiç sevmem. Tamam. Devam ediyorum. Çikolatanız nasıl olsun? Bademli, kayısılı, karamelli, yumuşak karamelli, kiraz, Hindistan cevizi, kahveli, limonlu, naneli, çilekli, fındıklı, Türk lokumu, portakallı. O kadar karakter yok dünyada. O kadar malzeme. Ben kadar. Size söyleyeyim. Sufle olarak istiyorum ben. Eğer sufle imkanımız yoksa Antep fıstıklı. Teşekkür ederim. Fıstıklı güzel, kuş üzümlü de güzel varsa. Fındıklı diyorum o zaman sana. Fındıklı değil, Antep fıstıklı Fahir. Çünkü fındığın kilosu kaç lira, Antep fıstığının kilosu kaç lira? Badem vereyim hocam o zaman, bir şey vereyim. O zaman benimki de iç Antep'ti, daha da pahalı. Bunu Siirt'li yaz. Siirt fıstıklı. O zaman abi elimde yok, şöyle yapabilirim. Sana fındık, birinize badem. Abi 80 tane çeçit saydın. Antep fıstığı diye bir şey yok. Bir daha sayar mısın onları Fahir? Badem, kayısı, karamel, yumuşak karamel, kiraz, Hindistan cevizi, kahveli, limonlu, naneli, çilek, fındık, Türk lokumu, nane, portakal. Nane, naneli. Naneli. Sana naneliyi yazdım kardeşim benim. Ege. Evet Oktay. Antep fıstıklı. Tamam. Peki. Evet. Çikolatayı açtınız abi. Açtık, onun içinde tamam. O şey kağıdı var ya böyle. Jelatin. Jelatino. Tamam. Aha. O jelatini ne yapıyorsunuz? Buruşturuyor musunuz? Katlıyor musunuz? Top yaparım. Top. Bravo. Yırtıp atanlar, şekil yapanlar, düzeltenler, bükenler, kağıtsız çikolataya yiyenler. Yani açık alıyorsunuz. Hayır. Buradaki en büyük bence kritik nokta şey abi. Hı. Yediğin kısmının jelatinden bahsediyoruz değil mi? Yediğin kısmından birazcık daha küçük olan kısmı yırtıp atacaksın. Ötekini üzerine saracaksın. Çünkü ben böyle kare bir şey hayal ettim. O zaman şöyle yapıyorsunuz. Top atıyor. Top yapıp atıyorum. Düzelten diyor. Ya düzelten diyor. Hayır atıyor. Büküyorsun. Top yapıp atıyoruz. Hayır. Tamam Oktay yazdım. Seçtiğiniz çikolatanın şekline göre. Hazır mısınız? Yuvarlak çikolata, oval, kare, dikdörtgen, üçgen, altıgen. Bu fark etmez altıgen herhalde. Altıgen çikolata hiç görmedim hayatımda. Aa, saçmalama var, neler var. Kık kık yapan çikolatalar var ya. O zaman kare severim. Sen kare seviyorsun. Kare de değil de artık ne oluyor işte o sen şey. Sen kare seviyorsun. Tüp yok mu Fahir? He? Tüp. Yok. Doğru tüp çikolata ben niye söylenmiş? Ben tüp çikolata seviyorum. Yok abi. Yanında da Antep fıstığı istiyorum. Kare de seviyorum, piramit de seviyorum. Demiş. Piramit yarım manşette sana bu. Üçgen de veriyorum sana. Ben tamam. Kare. Sana kare, Oktay'a da öyle. Üçgen tamam. Çikolata diye bir şey yok ya. Hop, var canım. Öyle kutular, piramitler var ya. Var ya işte. Ha, o marka verdik mi Oktay? Bütün markaları verdik, bir o markayı vermiyoruz. Onlar dava edecek. Hani ballı var ya. Bizim markayı niye vermiyorlar? Sanki şey duyanlar o konuda diye. Şimdi hocam. Ege. Ver karakterini. Oktay karakterinizi söyleyeyim. Geçmişe çok bağlısınız. Hep geçmişteki mutlu anları yaşamak istiyorsunuz. Senin eşin olacak o kadın... Diktatör ruha sahip, her şeyin en iyisine sahip olmak istiyor. Haberin olsun. Hayır, Oktay diye. Parmağında fink fink oynatır seni. Oktay diye diyorsun, Ege'ye bir şey anlatıyorsun. Anlamadım kime söylüyorsun. En son eşiyle ilgili yorumları yaptım. İkinizi söyledim başta. Dedim biz ki geçmişte yaşıyoruz. Geçmişe şimdi bağlısınız. Hep Hanzo'yuz yani. Hanzo gibi bakıyorsunuz. Devam ediyorum. Oktay, hassas bir kişiliğiniz var. Evet. Baskın bir kişiliğiniz var. Doğru. Hem hassas hem baskın nasıl oluyor? Ben sana söyleyeyim. Antep fıstığı ısrarcılığından dolayı Fahir'in eklediği bir şey. Orada bir seçenek olmadığı için Antep fıstığı deyince tamam falan diye böyle bir şey. Ege'cim sende biraz tatlı bir mayasıl var. Ne var? Mayasıl mı? Karamsarlık var yani. Nane yüzünden mi? Nane yüzünden. Onu en kısa sürede yandan tedavi ettireceğiz. Devam ediyorum. Naneli çikolata seviyor musun hakikaten sen ya? Seviyorum tabii canım. Abi bence daha yani çok hayal kırıklığına uğradım senin naneli çikolata. Çünkü yani ıspanaklı börek neyse naneli çikolata da bence o yani. Sen ıspanaklı böreği en pahalı misafir, en kalite misafirlerine tutabilir misin? Tutamazsın ama naneli çikolata. Tutmak derken tutarsın. Hocam kağıda şekil vermek yani kağıtla ilgili hadise var ya tamamen seksle alakalıymış haberiniz olsun. Ege'ciğim. Aa ben top yapıyorum dedim. Eyvah okuma hiç. Her yerde her zaman hazır ve de nazır. Her ortamda her yerde tak Ege'ciğim diyorsun lak. Kıvrılıyorum top olup hop diye açılıyorum. Oktay oğlum sinirli ve heyecanlısın kendini rahat hissetmiyorsun. Bırak biraz. Bırak. Gevşe. Rahatla. Bırakınca da şey oluyor ya. Yani çikolatayı patlayacağım derken falan adam bin bir şekil oluyor. Bak ben sana söyleyeyim mi? Sana şey yapalım bundan sonra. Tamam abi bundan sonra ne yapmamız gerektiğini söylesen. Yani hazır ve razı olmak için. Bence yırtıp at. Tamam yırtıp atıyoruz dedik zaten. Her an meydan okuyorsun ve kendini bir ispatlamak zorunda hissetmeyecek gibi seni ama ispatlarcasına. Ama öyle ama böyle diyorum ben mesela. Ha. Ya da buruştur at yani en kötüsünden hoşlandığını belirtiyormuş bu da. Bu kadar tantanaya gerek yok diye düşünüyorsunuz. Devam ediyorum. Seçtiğiniz çikolatanın şekli. Kareciler. Kareciler. Kareciler hazır mısınız? Çok dengeli bir kişiliğiniz var. Doğrucusunuz başkaları sizi istediği gibi yönlendirse de siz ne yapıyorsunuz? Gene bildiğiniz şeyi ama okumaya. Ama piramit de seviyorum biraz demek. Piramit de seviyorsunuz. Piramit de ortalığı karıştırmayı seviyorsunuz. Dedikoducusunuz. Mühim olan güzel zaman geçirmek sizin için. Doğru. Gerisi Fasa Fiso. Fasa und Fiso der Almanlar. Aa, ya. Çok güzel araştırmaymış ya. Ya çok güzel vallahi. Hadi sorsana güzel biraz daha. Kendimizi mesela, tanımış olduk ya en önemli şey dünyada. Ben kendimden hiç bahsetmedim. Ha sen de. Ama merak. Onu da tabii. O da bir sürpriz herhalde. Bir merak. Bir merak unsuru olsun değil mi? O zaman ben hazır şey merak zirvedeyken çikolataları beğenip stüdyonun dışına davet ediyorum. Aa çok güzel orada oldu bu ya. Küçük bir arkadaşlarım size çikolata tatlıma hoş bir kolaj var. Tesadüf oldu. Harika oldu ya. Harika. Günaydın. Günaydın. Dın dın günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satırda. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi günaydın. Müzakereler tamamlandı. Ne? Müzakereler tamamlandı. Müzakere mi? Evet. Kimle müzakere yaptınız? Çiçek ablanla yaptım. Aa, barıştınız mı artık Demircan abi? Evet, sonunda nihayet. Şuradan, buradan daha doğrusu, ya da şuradan da diyebilirim. Nereden diyeyim? Buradan yani benim. Burada olduğum yerden mi yoksa şu tarafa giderek mi söyleyeyim? Şu tarafa gidin Demircan. Cam devam. Kenarıysa orası, iyice bir yaklaşın. Dur. Çık, çık, çık, çık. Buradan, bu sefer de buradan oldu bak, gördün mü? Buradan. Ne kadar bir de şuraya gidin. Nereye? Öbür tarafa. Şu tarafa mı? İyice camdan çıkın dışarı. Masanın olduğu tarafa mı? Camdan dışarıya doğru. Müzik setinin olduğu tarafa mı? Benim o tarafa gitmem yasak. Bozuyorsunuz diye mi? Çiçek ablanın o taksitlerde, taksitleri bitinceye kadar yasak oraya gitmem. Anladım. İyi tamam, oradan bulunduğunuz yerden söyleyin, ne söyleyeceksin? Buradan şunu söylemek istiyorum. Düşmanlarım için söylemek istiyorum. Bak dikkat et. Cümle anlıyorum dikkat evet. Et, bak cümle adı kadar. Maalesef Çiçek ablanızla aram bomba gibi. Niye maalesef diyorsunuz o zaman? Düşmanlarım için söylediğim için yani. Düşmanlarınız sizin dostunuz mu Demircan abi? Nereden? Niye yalakalık yapıyorsunuz düşmanlarınıza? Ne demek? Maalesef diye konuşuyorsunuz. Nasıl maalesef diye? Yani oğlum anlamadın sen. Espriyi anlamadın. Yani bak maalesef Çiçek ablanızla aram bomba gibi maalesef. Şimdi anladın mı? Şimdi maalesef, Demircan abi. Ne? Bu durumda maalesef diyecek insanlar kimler? Sizin düşmanlarınız. Siz niye düşmanın söyleyeceği şeyi siz söylüyorsunuz? Düşmanlarımız. Öyle demezler ki. Derler ki insanlar. Demircan düşmanlarına yaranmaya çalışıyor. Düşmanlarından öyle bir korkmuş ki onların ayaklarının dibinde yalvarıyor adeta. Ki ben de öyle şu anda öyle düşünüyorum. Şu saniyede öyle düşünmeye başladın iyice. Şu anda düşünüyorsan ben buradan onlara şunu söylemek istiyorum. Sizlere meydan okuyorum. Ha burada da bu şey. Bugüne kadar bir tane düşmanım benim karşıma kaçıp konuştu mu arkadaş? Konuşamaz. Neden? Ciddiye almıyorlar. Çünkü o da var. Yürek ister, yürek. Doğru. Hep arkamdan konuşuluyor. Hep benim kuyum kazılıyor. Ne konuşuldu arkanızdan? Ne kuyusu kazıldı? Aman efendim Çiçek ablasıyla yani benim değil de mesela seni düşünerek diyor. Ben mesela, düşmanınız mıyım? Hayır. Bir dakika hemen onu açık söyle. Ben düşmanınız mıyım Demircan? Bir başka adam var. İsmi mesela Mehmet. Ya da Mehmet olmasın. Mesela Necati. Tamam. Necati benim düşmanım. İsterseniz Necati ile Mehmet'i karıştıralım. Memati yapalım. Ha, dizideki gibi mi? Evet. Tamam. Memati var mesela. Tamam. Memati diyor ki mesela düşmanım ya benim. Niye düşmanınız o sizin? Hı? Niye düşmanınız? Bilemiyorum. Ya, yani neden düşmanınız ne, ya? Ne diyeceğimi unuttum. Ege. Ben de hatırlamıyorum. Bunca seneler konuşuyoruz. İlk defa başıma gelen bir olay oldu. Ben hatırlıyorum aslında ama. Ne? Bir de versene. Vallahi söylerim ama konuyu kapatacaksın. Hayır, ben niye o Memati'yi niye soktum buraya? Ben hatırlıyorum neden soktum. Söylesene bir neden söylesene abi neden. Sonra konuyu kapatacağız mı? Neden? Bak büyük transferler var, onlarla ilgili yorum bekliyoruz. Tamam, onları söyleyeceğim. Neden? Çünkü onun ağzından konuşup Çiçek abla diyecektiniz. Tamam evet doğru. Nereden bildin demedin. Zaten senin konuşmalarımızda hep böyle oluyor. Kapattıktan sonra şöyle bir düşünüyorum. Normalde üç cümle bir şey konuşmuşuz. Ama böyle uzun uzun. Çünkü hep sürekli örneklerle veriyoruz ya. Evet doğru. O bir yandan ne oluyor? Öğreten bir şey oluyor. Doğru mu? Eğitici bir şey. Teşekkür ederim. Şimdi müzakereler başladı dediğim olaylar belli. Bundan sonra serbest mesleğe atılıyorum. Çünkü daha önce bir yerde maaşlı çalışıyordunuz değil mi demiş abi? Nereden? Nerede çalışıyordunuz abi? Serbest mesleğe atılıyorum dediğiniz çalışmaya başlıyorum desenize. Hayır, işte böyle bütün gün evde dedi konuşuyorsun. Ondan sonra arkadan geliyor seslere düşünüyorsun. Efendim apartmanın yıkanmasında çok su harcanıyor diye konuşuyorsun. Halbuki ben sorumlu bir vatandaş olarak bunları yapıyorum. Tamam. Dedi ki sen dedi bundan sonra çalışacaksın dedi. Ben de tamam çıkacağım dedim. Sen benim için bir şey istiyorsan seni dedim kötü bir şey değildir herhalde dedim. Ondan sonra karar verdim. Serbest mesleğe atılıyorum. Çok güzel Demirci abi. Benden size tam destek. %50 tam destek. Nasıl? Tam destek yani. Yani mesela iki şut attım, biri isabetle %50 pas isabetli gibi. Evet, onun gibi düşünün. Ama öteki şut. O %50'si de sizden. Öteki şutu da ben mi çekiyorum? Öteki şutu da siz çekiyorsunuz. Toplum çekiyor daha doğrusu. Ne? Birini ben çekiyorum şutu, birini toplum çekiyor. Ben kalede miyim o zaman? Siz kalede değilsiniz demiş hanım. Çünkü saçma olur değil mi benim çok kalede saçma olmam? O zaman kim bu kalede? Kalede toplum var Demircan abi. Toplum mu var? Hı hı. Toplum kalede. Bir şutu ben çekiyorum. Tamam. Bir şutu da Yılmaz diye bir arkadaşımız çekiyor. Yılmaz mı? Hı hı. Yılmaz siz kim? Tanımıyorsunuz ama hakikaten sağ ayağı çok kuvvetli bir arkadaş. O zaman ne oldu şimdi? Yüzde kaç oldu? %100 oldu Demircan abi. Tam destek. İkinizin toplam mı %100 oluyor? İkimizin toplam vuruşu %100. Vallahi benim matematiğe çok, o işlemlere falan çok aklım karışmaz. Ama şöyle bir şey var. Bir şey alıp satacağım garanti. Heh, o güzel. Ne alıp satacaksınız? Ne, hangi sektöre gireceksiniz şimdi? Giyim mi? Meslek. Sizin serbest meslekten tam olarak anladığınız ne? Şudur. Benim serbest meslek dediğim, yeni mesela bir şey alıyorsun, ondan sonra onu mesela daha fazla paraya satıyorsun. Bu da serbest meslek. Ve de en büyük avantajı ne biliyor musun? Mesela sabah gidiyorsun işe, öyle çıkıyorsun. Nasıl olur ya? Akşama kadar dur bana gelmiyor. Nasıl olur öyle şey? Mesela benim dükkanım var, bazen sabah kalktım. Mesela dükkanda yorum yapmam zor. Sabah yorum yapıyorum, akşama doğru gidiyorum işte. Ama kimse bir şey demiyor mu bu saatte geldi diye? Demiyor, hiç kimse bir nasıl şey nasıl olur öyle şey? Ama ben eğer serbest meslek yapmasam bunları yapamam. Tabii o zaman çünkü birisi bir şey der. Niye bu saatte geldi der. Niye bu saatte geldi der? Mesela evden yemek götürebilmem. Serbest meslek çünkü. En büyük avantajlarından biri olacak. He. Çünkü karanın, ziranın yemediği şeyleri götüreceğim. Ben kendim yiyeceğim. Ama kimse bir şey demez mi? Demez. Neden? Serbest meslek. Yumurta götürürüm. İstersem yumurta götürürüm. Ben bugüne kadar Çiçek ablanın bir kere yumurta, sucuk götürdüğünü gördün mü? Hayır. Görmedik. Çünkü serbest meslek değil. Çünkü neden serbest yok? Ben de şartımı koydum. Çalışırım ama dedim. Serbest olursa çalışırım dedim. Ne yapacaksın dedi. Bir şey alıp satacağım dedim. Çok güzel. Serbest meslek zaten bir şey alıp daha pahalıya satmaktır. Öyle bir şey. Ama daha karar veremedim. Ne alıp satacağımı da. Ama bir tanem mesela normalde sen çalışıyorsun değil mi? Evet. Mesela. Ama ben şimdi rahatlayayım. Mesela şu saatte işimin başında olmak zorundayım. Olmak zorunda. Ama mesela. Bir kere yumurta getirmeye kalktım. Olay oldu radyoda. Sana para veriyorlar mı? Veriyorlar işte. Peki sen bunun karşılığında makbuz veriyor musun? Makbuz mu? Ya serbest meslekte makbuz diye bir şey var arkadaş. Hepsini araştırdım, tanıştırdım. Ondan sonra karar vereyim. Dünden beri bu konuyu araştırıyorum. Neredeyse bir gündür araştırıyorum. Serbest meslek makbuzu. Bu kadar kolay. O zaman size ben bir makbuz ayarlayayım. Demiş abi çünkü hayır yani hafazan Allah, siz işe başlarsınız, birisi de şikayet eder makbuz vermiyor diye. Veriyoruz arkadaş. Ama işte hemen makbuzu ayarlamanız lazım. Çünkü bende zaten var o. Ne de biliyor musun? Çünkü araya bir şey koyuyorsun, böyle lacivert gibi, siyah gibi bir şey Fahir. Evet. Dün gördüm bunu. Arasına koyuyorsun. Yazıyorsun. Aynısı çıkmıyorsa gel yüzüme tükür. Nereye çıkıyor? Alttakine. Alttaki kağıda. Kaç makbuz yazıyorsun Ömürcan abi? Üçtekini ben aynen veriyorum. Anladın mı? Mesela sen bunu hiç yaptın mı hayatında? Ne? Yapmadın. Yapmadım. Nereden yapacağım? Ben makbuzu yazarken mesela bir yerde üç değil de beş yazdın. Yanlışlıkla. Ama serbest meslekte serbest değil mi bu tip? Yok. Onu annen değiştirebiliyorsun abi. Neyle değiştiriyorum? Beşle. Yani mesela üç yerine beş yazdın ya. Evet. O beşi sonradan fark ediyorsun. Makbulu kesmişsin, vermişsin. Tamam. Adam gelmiş demiş, gitmiş. Adam tekrar gelmiş. Demiş abi, şimdi siz bunu kendiniz yaşamadınız herhalde çünkü daha önce çalışmıyordunuz ama bunu size birisi anlattı galiba dün araştırma yaparken. Şimdi hem bazı şeyler anlattılar hem de ben baktım, hepsine baktım. Hı hı. Düzeltmeler var. Yani mesela 5-3 olmuş. Mesela onu nasıl yapılıyor? Adam geldi ertesi gün. Adam mesela fark ediyor evde bir Allah diyor. 3 yerine 5 ertesi gün gelmiş. Veya tam ters 5 yerine 3 de yazılmış olabilir. Onu bir sormam lazım. Ondan sonra getiriyor. Aynı yere koyuyorsun. Mesela böyle uzun çizgiler atıyorsun. İpten yazıyorsun. Alttan yeni bir ne çıkarıyorsun? Makbuz. Makbuz çıkarıyorsun. Bu başka bir iş yerinde olabilecek bir imkan nedir? Değildir mi? Değildir. Doğru. O yüzden bundan sonra bir şey alıp satma işinden ben sorumluyum. Demirci abi tebrik ederim sizi. Hakikaten hayırlı olsun. Ben de bu konuda size %50 tam destek. Mesela neye ihtiyacın var senin? Çünkü en yakın çevremden başlayacağım. En yakın çevremden. Benim neye ihtiyacım var? Ne olabilir mesela? Ne? Halı Demircan abi. En çok ne kullanıyorsun? Halı çok kullanıyorum ben. Halı mı? Yani 15 günde 20 günde bir halı bitiriyoruz biz. Ama şimdi şöyle bir şey olması lazım. Çünkü halı mesela eskirde mesela karnın hep acıkır değil mi? O zaman ne oluyor? Karnın acıkma yenilecek bir şey olması lazım. Yani çünkü mesela baktım ben. Makbuz verecek misiniz? Makbuz tabi makbuzsuz iş yapmıyoruz biz. Tamam iyi. Yenilecek bir şey böyle bir şey düşündüm. Karton gibi mi? Karton yemem yenir mi? Yani yiyen var onu da. Bir şeyler bulmam lazım. Hani yoğunluk olabilir mi? Yoğunluk mu? Yolluk. Yolduğu yerler doğru. Koridor bizim koridorda bir tane var mesela ya ince uzun. Ama şimdi öyle olmaz evdekileri mi satmaya başlayacaksınız? Mesela diyorum arkadaş evdekileri satsam bir de iki yaka biraz daha olur mu? Efendim? İki yaka biraz daha gelir mi evdekileri satsam çiçek ablanı ben o kadar geri yaşarlı mıyım? Değilseniz de ben... Ona göre benimle düzgün konuş. Söz ver. Söz veriyorum. Aferin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.